Fasikül. Altyazıdan aylık Özgür Sinema Gündemi. Hazırlayanlar Ekrem Buğra Büte ve Fırat Yücel. Merhabalar, Fasikül'e hoş geldiniz. Ben Ekrem Buğra Büte. Fasikül'de Fırat Yücel'le birlikte her ay Özgür Sinema Gündemi'ni değerlendiriyoruz. Bu program Altyazı Sinema Dergisi'nin bir parçası olan Altyazı Fasikül bünyesinde hazırlanıyor. Fasikül genel olarak sinemada ifade özgürlüğü, sansür ve sinema sektörü gündemini takip eden bir yayın. Bugün de aynı alanda çalışmalarını sürdüren Susma 24'ü konuk edeceğiz. Onun çalışmalarını konuşacağız. Sansür ve otosansüre karşı platform olarak da tanıyoruz Susma platformunu. Susma platformundan Sonay Ban ve Sumru Tamer konuğumuz olacak bugün programda. Sonay, Sumru ve Fırat tabii ki. Hoş geldiniz diyerek başlayalım. Hoş bulduk, merhaba. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Öncelikle tabii Susma platformu hani bizim altyazının alanından daha geniş bir alanı kapsıyor. Aslında bütün kültür sanat alanı ve ifade özgürlüğü konusunda çalışıyorsunuz. Ama sinemayla kesişen birçok çalışma da yapıyorsunuz. Örneğin Türkiye'de sansür ve otosansür başlıklı yıllık raporlardan biz de özellikle altyazı fasikül tarafında sıkça faydalanıyoruz ve karşılıklı orada da bir iletişimimiz var. Aynı zamanda altyazı sizin katılımcı ağınıza da dahil. Bir yandan da işte forumlar, özellikle son dokumentrisiyle birlikte yaptığınız sansüre direnen belgesel filmler forumu gibi forumlarda da sinema özelinde birçok konu gündeme geliyor. Yine bunları Altyazı Fasikül'de sunmaya, bunlar üzerinden gündem oluşturmaya çalışıyoruz. Siz biraz bahsedebilir misiniz? Yani sinema tarafındaki sorunlarınız nedir? Sinema tarafına yeterince eğilebildiğiniz ya da bu alana, bu alanda girip giremediğiniz yerler nelerdir? Biraz genel olarak bunlarla başlarsak seviniriz. Yani şöyle, biz aslında kültür sanatta, yani sanatta ifade özgürlüğü kapsamında dediğiniz gibi pek çok vakayı ele almaya çalışıyoruz ya da bir şekilde raporlama yapmaya çalışıyoruz. Daha önceden Siyah Bant'ın da yapmaya çalıştığı gibi. Bunlar yıllık raporlar olarak da sunulabiliyor ve aslında gün ve gün vakalar yani medyadan sinemaya, tiyatrodan görsel sanatlara pek çok şeyi bir şekilde raporlayabilmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla aslında işin bir gündelik kısmı var. Yani vaka taramaları kısmı var. Bir de onun dışında özel dosyalar yapmaya çalışıyoruz yapabildiğimiz kadarıyla ve işte platformun son dönemleri içerisinde forum da bunun bir parçasıydı. Ama şöyle bir şey diyebilirim kendi adıma araştırmacı olarak ve platformun bir çalışanı olarak. Bazen yani işin şöyle bir kısmı var bence. Sansür ve otosansür vakaları bazen bizim onları çalışmamızı zorlayabiliyor. Şöyle olabiliyor. İşte forum yaptığımızda o forumdaki katılımcıların bir kısmının söyledikleri üzerinden bazı otosansür vakalarının ortaya çıktığını görebiliyoruz. Ya da orada ortaya çıktığını görebiliyoruz. Eğer konuşulmuyorsa, böyle bir alan açılamıyorsa o vakalardan çok fazla haberdar olamayabiliyoruz. Şimdi her son 1,5 senede hepimizin gündeminde olan bir konu olan pandemiden dolayı da fiziksel olarak, yani Zoom üzerinden bir araya gelebiliyoruz belki ama fiziksel olarak bir araya gelip daha önceki gibi birlikte konuşabilme, tartışabilme alanlarımız da azaldığından dolayı ben otosansür, işin otosansür kısmının özellikle sinemada bir şekilde geri planda kaldığını düşünüyorum son 1,5 senede. Böyle bir handikap olduğundan bahsedebiliriz diyerek belki topu Sumru'ya atabilirim. Ben de şundan bahsedebilirim. Son 1-2 senedir özellikle biz dava süreçlerini izlerken buluyoruz kendimizi. Yani sinemada yaşanan sansür ve otosansürü konuşabilmektense aslında biz dava takip ediyoruz. Nedir işte Bakur, Mujin gibi ya da diğer sinemacıların yasal süreçlerini takip ederken bulduk. Bu da bir yandan şeyi gösteriyor. Yani yasal tehdit mekanizmalarının nasıl arttığını ve sanatsal üretime, belgesel sinema üretime nasıl ket vurulduğunu da gösteren bir işaret bu. Bir yandan da şunu da söyleyebiliriz. Şimdi biz medyadaki sansüre de baktığımız için hem işte RTÜK'ün işte bildiğimiz televizyonlarda olsun, aynı zamanda dijital platformlarda olsun artan denetimine de bakıyoruz. Bir yandan yine bu sanatsal yani sinema üretiminin ve filmlerin gösteriminin nasıl denetlendiğini ve sansürlendiğini gösteriyor. Evet, bunlar da şimdilik bu kadar. Sorularda Bu yaşadınız zaten. otosansür mevzusunu tekrardan soracağım. Ama bir bu katılımcı ağı ile ilgili bir soru sormak isterim. Yani bazı sinema kurumları vardı ama daha çok kültür sanat oluşumları, yayıncılar, tiyatrolara kadar uzanıyor. Sinema kurumlarından en yakın olarak birlikte çalışma üretebildiğiniz kurumlar nelerdir? Sanırım oyuncular sendikasıyla daha kuvvetli bir bağ var. Biraz o kurumlardan da ve ulaşamadığınız belki kurumlardan, sendikalar, meslek birliklerinden de bahsedebilir misiniz? Şöyle bizim katılımcılarımız yaklaşık 120 oluşuma ya da kuruma ulaştı ve belki de eksik kaldığımız bir yönde katılımcılarla sürekli iletişim halinde kalmak kısmı oldu. Son 1-2 senedir bunu geliştirmeye çalışıyoruz. İşte beraber konu odaklı, işte mesela sinema odaklı, tiyatro odaklı toplantılar yapmaya çalışıyoruz. Dediğiniz gibi Oyuncular Sendikası'yla, Yayıncılar Birliği'yle ve Altyazı Fasikül'le daha çok beraber iş yapıyor olarak bulduk kendimizi. Fakat ileride daha fazla iş üretmeyi düşünüyoruz açıkçası. Çünkü platformun kuruluş amacı bu aslında. Yani bu ağı bir şekilde daha aktif kullanabilmek. Evet, Siyah Bant döneminde biraz şeyi hatırlıyorum ben. Biraz daha mesafeli yaklaşan, hani bunun kendisini yani sansürü raporlamayı, kayıt altına almayı kendisine bir müdahale olarak gören kurumlar olmuştu. Hani böyle yaklaşımlar oluyor mu bazı kurumlardan size karşı? Onu da sormak istedim. Şu ana kadar olmadı. Yani genelde biz katılımcı olmaları için davet ediyoruz kurumları. Bazen de kendileri olmak istiyorlar. Yani şu ana kadar hiç reddeden bir oluşum açıkçası olmadı. Yani cevap vermeyen oldu ama muhtemelen de zaten çok aktif olarak iş üretmedikleri için, mesajlarına bakmadıkları için olmuştur diye düşünüyorum. Ama yani böyle bir müdahale ediyor olduğumuzu düşünüp de reddeden açıkçası olmadı. O dönem yani benim hatırladığım mesela film festivallerinin yaklaşımında şey vardı yani bazı özellikle bu sansür konusunda özellikle Kültür Bakanlığı'yla belli pazarlıklar dönüyor ve bunun çok ifşa olmasını o pazarlıkların çok ifşa olmasını istemiyorlar. Bunun kendi aleyhlerine hatta belki ifade özgürlüğünün bile aleyhine olduğunu düşünüyorlardı. Çünkü bu pazarlıklar sonucu belli sonuçlar elde edebildiklerini, bazı filmleri gösterebildiklerini düşünüyorlardı. Ama kamuoyuna yansıdığında bu vakalar o zaman direkt filmlerin sansürlendiği gibi bir kanıya sahiptiler. Hani tabii ki biz haberciler olarak da hani her şeyin şeffaf biçimde yürütülmesini tarafında yer alıyorduk. Gibi gibi yani bu tür çelişkiler aslında sizin de tahminen kısmen de olsa yaşadığınız durumlardır diye düşünüyorum. Otosansür konusunda biraz girmek isterim. Çünkü hani sansüre ve otosansüre karşı platform. Yani siz belki 2014 süreci sonrasında öne çıkan bir kavram olan otosansürü çok net olarak hani isminde taşıyor platform. Ama bir yandan da mesela son forumda sansüre direnen belgesel filmler forumunda Ertuğrul Mavioğlu'nun söylediği bir şey var ki benim de aklımı karıştırıyor. Ertuğrul Mavioğlu Bakur belgeseli nedeniyle hapis cezası aldı. Çayhan Demirel'le birlikte onu not düşelim. Mavioğlu şöyle bir şey dedi ki otosansüre yaklaşımımızda bence bugüne kadar çok da düşünmediğimiz bir şey. Şöyle diyor, sansüre boyun eğmek otosansür olarak tanımlanmaya başladı diyor ve hani bir bakıma şunu da söylemiş oluyor. Yani bu ya otosansür tanımının kendisinin bir meşrulaştırma aracına dönüştüğü, sansürün meşrulaştırma aracına dönüştüğünden bahsetmiş oldu. Hani sizin otosansür bağlamındaki gözlemle. Çünkü çok kolay bir alan değil. Ne tespit etmesi kolay, kayıt altına alınması kolay. İnsanlar bunu anlatmaktan çekiniyor. Politik iklimin yarattığı kısıtlamalar ile ayrıştırmak çok zor. Çünkü söz alanı giderek daralıyor. O daralan söz alanının kendisi bir kocaman bir otosansür mekanizması. O yüzden de bir vaka olarak otosansürden bahsetmek kolay değil. Bir yandan Mavi Oğlu'nun dediği gibi hani bir tür geri çekilmenin kılıfı olarak da öne sürülebilen bir kavram. Biraz buralardan konuşmak isteriz. Ya ben şöyle söyleyebilirim. Aslında çok güzel bir yerden girmiş oldun Fırat. Ben de forum sırasında da sonra fasikülde çıkan güzel özette de aslında aynı yere düşünmüştüm. Yani otosansür bir de kavramsal olarak yani kuramsal olarak da çok sıkıntılı değil ama sıkıntılı demeyeceğim. Fakat çok çetrefilli bir kavram. Çünkü Türkiye'deki özellikle 2000 sonrası vakalara baktığımız zaman işte bazılarında otosansür olduğunu dile getiren insanlar var. Yani otosansürü uygulayan kişi değil ama onu eleştiren kişilerin otosansür yaptı dediği vakaları da gördük. Bazen de şöyle bir şey, yani bazen değil aslında şöyle bir durum da var. Otosansürün hangi aşamada yapıldığı da çok çetrefilli. Yani bazen İnsanlar bir senaryo yazarken senaryo yazma aşamasında daha onu kaleme almadan da kendi otosansür uygulayabilir. Bu bilinçli olabilir, bilinçsiz olabilir. Bunun ayrımını nerede yapacağız? Bu taraf var. Senaryo yazmışsınızdır, sonra o bakanlığa destek için gitmiştir. Oraya giderken ne kadarı değiştiriliyordur, değiştirilmiyordur? Bu bir tarafı. Yani yapım öncesi, yapım sırasında, yapım sonrasında, dağıtımda bir sürü alanda otosansürün olup olmadığının tespit edilebilmesi hem uygulayan tırnak içinde kişiler açısından hem onu gören kişiler açısından çok çok katmanlı. O yüzden de zaten bunu araştırmacı olarak da yaptığınızda bu alanda bizim gibi platformda çalışan kişiler olarak da bunun üzerine çalıştığınızda ya da insanlarla görüşmeler yaptığınızda hep böyle bir bilinmezlik var. Ve o bilinmezlik de bir yandan çok yani daha çok deşmeye çalıştığımız bir şey oluyor. Bir yandan da gerçekten kafa karışıklığına da yol açabiliyor. Bir de şunu söyleyebilirim. Yani bu konuda Banu Karaca'nın çok güzel bir söylemi vardır. Hep benim de aklımda kalır. Bir yandan da bir zamansallık var aslında otosansürde. Yani bazen bir otosansür vakasının ortaya çıkması yıllar alabiliyor. Yani 5 sene ya da 10 sene sonra birisi kalkıp diyebiliyor ki aslında ben şurada otosansür yapmıştım ama şu şu şu sebeplerden dolayı konuşamamıştım ya da söyleyememiştim, açıklayamamıştım. Çünkü ekonomik durumlar vardı, politik durumlar vardı gibi. Dolayısıyla bir de zamansallığı da işin içine katmamız gerekiyor. O da normal tırnak içinde yine sansür vakalarıyla otosansür vakalarını o süreçte de farklılaştırabiliyor. Onu söyleyebilirim ben. Ben de şunu ekleyebilirim. Forumda da biraz konuşulmuştu bu. Otosansür, yani sansür normalleştikçe otosansür de normalleşmeye ve daha beklendik olmaya başlıyor. Yani her ne kadar otosansür vakalarını bir şekilde sayamasak da somut olarak ortaya sökemesek, yani vaka olarak ne diyeyim, nasıl diyeyim, gösteremesek de şu kesin, sansür normalleştikçe, yani festivallerde mesela sansür normalleştikçe belgeselcilerin, sinemacıların ya da sanatçıların da işlerini gösterebilmek için otosansür yaptıkları varsayımı çoğu zaman doğru olabiliyor. Ama bir yandan da yani forumda da şu vurgulandı. Yani sansüre direnen alternatif alanlar yaratmaya başladıkça aslında bu normalleşen otosansür de ortadan kalkmaya başlayacak diye bir umudumuz var aslında. Biz de birazcık otosansürü raporlamaktansa biraz bu alanları açmaya aslında çalışıyoruz. Çünkü bu alanlar açılmaya başlandıkça insanlar da yapmış oldukları otosansür üzerine konuşabiliyor olacaklar. Tabii otosansür üzerine herhalde yıllarca konuşabiliriz gibi geliyor. Evet. Bir yandan şimdi aklıma gelen bir şey ki hani çok biz fasikülde çok sık yaklaşıyoruz. Bunu yaşıyoruz. Yani sosyal medyada özellikle şöyle bir tepki var. Yani belli bir eser üretirken, belli bir metin üretirken orada da alınan politik kararları da sansür olarak niteleyen bir, yani daha çok Amerikan sağının siyaseten tırnak içinde siyaseten doğruculuk karşıtı fikirlerinden beslenen bir akım söz konusu. Hani o sansür de bu sansür değil mi? Yani sen de şunu demiyorsun. Ya yani orada alınan politik kararları, yaratıcının aldığı politik ya da işte belli konularda kendini geri çekmesini de sansür olarak tanımlayan bir akımdan da bahsedebiliriz. Birçok konuda aslında Türkiye'de de bu gündeme geldi bu yaklaşımlar. Bu konuda deneyimleriniz oldu mu diye sorayım. Düşünüyoruz. Evet, mutlaka olmuştur ama. Ya şöyle bir şey var. Şimdi bir de sansürün nereden geldiğine dair de bir bunu hep içimizde aramızda konuşuyoruz. Şimdi sansürün, yani Türkiye özelinde baktığımızda sansür kavramı ile Amerika'daki sansür kavramı arasında tabii ki fark var. Biz daha çok bir güç, bir otorite üzerinden uygulanan sansür ve onun bir iz düşümü olarak otosansürü daha fazla konuşuyoruz aslında kendi aramızda ve onları belgelemeye çalışıyoruz. Bilmiyorum soruna ne kadar cevap olacak ama çünkü yani bir yandan şimdi iktidardan gelen bir sansür bir sansür vakası ya da onun işte paydaşları olan ya da onun vekilleri olan yerlerden, festivallerdir ya da işte benzer oluşumlardan gelen sansür vakaları bizim için biraz daha öncelikli oluyor. Ama bunun dışında şimdi bir yandan YouTube'un yaptığı bir sansür de var. Bunun bileşenleri nedir? Ona bakarak da biraz da sansürü de konuşuyoruz aslına bakarsınız. Yani o yüzden işin böyle de bir sürekli çetrefilli lafını kullanıyorum ama çetrefilli bir tarafı gerçekten var. O açıdan yani böyle bir şeyi de yine söylemiş olabilirim. Fırat'ın sorusuna doğru düzgün bir cevap veremediğimi farkındayım ama bunu da bir iliştirmiş olayım. Sumru'nun ne der bilmiyorum. Yani ben de aslında biraz senin söylediklerine paralel olarak yani bir sinemacının filmine uyguladığı sansürle işte bir festivalin uyguladığı sansür arasında ya da işte Rütük'ün uyguladığı sansür arasında dev bir fark var bence. Yani bir tanesi ciddi bir işte arkasında devlet mekanizması, sermaye mekanizması içeriyor. Diğeri ise hani kişisel olarak belki bir direnme yöntemi ya da direnme gücünün olmaması sonucunda sansüre ya da otosansüre başvuruyor olabilir. Hani sadece sansür biçimlerini ve mekanizmalarını ve işte kurumlarını, aktörlerini iyi ayırt etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Ya aynı kefeye koyamayız bir sinemacının kendi filminde bir üslup tercih etmesi, işte bir konu tercih etmesi ya da işte bunu sansürlemesi arasında dediğim gibi bir fark var. Çok dolandırdım cümleyi. Ben de şöyle bir ekleme yapabilirim. Yani biraz da araştırma üzerinden de gideceğim. Yani yaptığım araştırma üzerinden de. Yani son 20 seneye odaklanacak olursak politik düzlem ve politik meseleler de aslında sansürün aktörlerini değiştirebiliyor. O yüzden işte 5 sene evvel Bakur döneminde Bakur'a uygulanan sansürdeki siyasi düzlemle şu anki düzlem çok çok farklı olduğu için o zamanki bazı sansür mekanizmaları şimdi işlemeyebiliyor ya da tam tersi olabiliyor. Daha farklı mekanizmalar, aktörler de işin içine girebiliyor. Dolayısıyla o sansürün tanımını bazen genişletebiliyoruz, bazen daraltabiliyoruz. Ve orada da sürekli olarak bir pozisyon almak gerekebiliyor. Böyle bir tarafı da var işin yani. Yani çok güzel cevaplar bu arada her biri. Hani muhtemelen fasikülde bu konuları konuşmaya devam edeceğiz. Belki daha uzun bir versiyonunu hani orada da yer verebiliriz bu tartışmaların. Yani çok güzel çalışmalar yapıyorsunuz. Mesela hani şey geliyor, dizi senaryosu yanılmıyorsam Ayşen Gülen yapmıştı. O hani bizim hiç bakamadığımız bir alana, gerçekten de o yaratıcılık alanına giren tarafları vardı. Çok teşekkürler çalışmalarınız için ve irtibatta olalım diyoruz. Biz de teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Evet, tabii konular çok uzun ve çetrefilli. O yüzden gerçekten çok kısa geldi zaman. Evet, yani programımız bizim ufak bir haber bülteni gibi ama konular hep ağır oluyor. O yüzden böyle çok geniş konuların ufak yansımalarını yapmış oluyoruz programda. Sizle de öyle bir şey yapmış olduk ama umarız ki hem radyoda hem de daha farklı şekillerde dayanışmamızı sürdürürüz. Yine bir arada konuşma fırsatı yakalarız. Ben de kendi adıma teşekkür ediyorum. Ve bu aylık fasikülün sonuna geldik. Susma platformundan Sonay Ban ve Sumrut Amer'i konuk ettik bu programda bu ay. Platform çalışmalarını susma24.com web adresi üzerinden takip edebileceğinizi hatırlatalım. Aynı zamanda sosyal medya hesaplarında da aktifler. Özellikle kültür, sanat ve medya alanındaki ifade özgürlüğü konularında çalışmalarını sürdürüyor Susma platformu. Sevgili Sonay Ban ve Sumrut Amer'e tekrar teşekkür ediyoruz. Fasikül her ayın son çarşambası Açık Radyo'da, Açık Dergi'de yayınlanıyor. Gelecek ayın son çarşambası görüşmek üzere. İyi akşamlar dileriz. Fasikül. Altyazıdan aylık Özgür Sinema gündemi. Hazırlayanlar Ekrem Buğra Büte ve Fırat Yücel.